Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultătorii Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest dialog interactiv. Rusia a invadat militar Ucraina. Fapt declarat de președintele Ucrainei și confirmat de serviciile de recunoaștere ale Alianței Nord-Atlantice, care au surprins imagini cu forțe armate rusești echipate cu tehnică modernă care au intrat pe teritoriul Ucrainei. Forțele armate rusești, soldații ruși, parașutiștii ruși au ocupat Novoazovskul, se îndreaptă spre Mariupol și mai departe, cred că, dacă nu mă înșală memoria, este Berdeanscu și Crimeea. Putin își croiește drum pe malul Mării Azov pentru că pe strâmtoare Kerchi nu-l mai satisface și vrea astfel să unească Crimeea de Rusia și pe uscat. Cum ar trebui să reacționeze comunitatea internațională de această dată, când iată că serviciile speciale ale Ucrainei au capturat chiar acum câteva ore noi ostași ai Rusiei, care spun că s-au rătăcit sau că li s-a spus că pleacă la niște cantonamente, niște antrenamente prin regiunea Rostov sau Voroneș. Și atât capturați unul după altul pe teritoriul Ucrainei. Cum ar trebui să reacționeze comunitatea internațională la invazia militară deschisă a Rusiei împotriva Ucrainei? Amintesc o invazie care a început chiar în seara în care Putin negocia tet-a-tet cu Poroșenko. 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422, două linii telefonice la care inițiem acest dialog interactiv. O situație de criză în Rusia, pardon, în Ucraina. Rusia a invadat cu forțe și, după cum atestă și serviciile speciale americane, cu tehnică ultramodernă antiaeriană. Ucraina a ocupat mai multe soldații ruși deschise, au ocupat mai multe sate la frontiera cu Ucraina și au instalat deja blocuri și posturi de la care merg mai departe. Cum ar trebui să reacționeze comunitatea mondială? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Sunt Vladimir, domn Gerasim. Da. Eu nu știu cum ar trebui să acționeze lumea. Dacă nu vrea a treilea război mondial, trebuie să depună toate forțele pentru înlăturarea lui Putin. Ori prin dezmembrarea Rusiei, ori să folosească totul. Putin nu a să se oprească. Eu vreau să vă mai spun altă, cum să reacționăm noi. Am avut, când făceau trupele astea, nu știu care, de carabinieri, ori cine făcea acolo repetiții în fața metropoliei acolo. Și am stat de vorbă cu doi ostași de și ei. Și i-am provocat la întrebare. Zic, băi, și voi vedeți ce face Rusia? Zic, da, și face. Și face cine Rusia? Că și-a apărut oamenii ieși. Eu zic, băi, oameni buni, dar păi și asta. De la zic, da și. Zic, voi și, ați făcut Moldova asta. Ne-a spus-o pe umirii noștri, nu ne dați voi nică și credeți că dacă să vii încoași, eu am să ies, mă duc să mor pentru dânsii și muriți voi. Uitați-vă și educați este armata noastră și în trupele de carabinieri. Și putem face noi în cazul ăsta. Dacă nu găsim acoperișul lui NATO. Atunci Putin la noi, îndată după ce a luat regiunea de sud, trece la Odessa e Transnistria și pe noi tot. Da. O seară bună. Mergem mai departe. 804-424, 804-422. Rusia a invadat militar Ucraina, fapt confirmat de președintele Ucrainei. Practic a început oficial războiul ruso-american. Cum ar trebui să reacționeze comunitatea internațională? Alo, bună seara. Alo. Alo. Da. Iuri. Vă ascult. Știți, la momentul dat eu nu văd care este soluția, pentru că Uniunea Europeană, soluția care au putut să le facă, le-au făcut, dar nu efectivă, pentru că rușii cu foamea nu e, pentru că lor principal rachiu și la timp. De muri de foame, bineînțeles, n-aș mai moară. Dar care e soluția? Să știți, acum aș vrea să spune că ca de pe timpul sovit și la deși în momentul dat cu mult mai profesional armata decât a fost înainte. Și nu cred care ei sunt soluții. Au armament nuclear și de atâta NATO nu știe cum să, ce soluții poate să facă. Să distrugă Rusia tot nu văd careva e șanse că vor putea distruge acolo e populație, Putin e susținut de majoritatea populației. Aici numai cu timpul dacă s-a putea unica soluție care se poate de a dezmembra Rusia sau cum este, asta de a introduce democrația ca oamenii știe adevărul și ei se revolte acolo între deși. Dar și la momentul dat, un timp apropiat, eu cred că timp 10 ani, nu cred că cei care va soluții ca să poate să stau bine acum. De toate punct de vedere. Așa e, embargo este care a făcut Uniunea Europeană, nu cred că să poată influența. Îmi pare bine și deși vedeți cum Uniunea Europeană, măcar că nu a fost indiferentă, o mers la mai mult sancțiunile astea a să influențează asupra lor decât Uniunea Europeană. Dar mă rog, alții soluții nu au fost și au făcut soluții cei care au avut, dar pe viitor nu cred că să aibă careva soluții. Nici nu dau, dar într-adevăr este un pericol mare. Da. Seara bună. Continuă formul. Bună seara. Alo. Da. Alo. Bună seara. Alo. Alo. Bună seara, spun. Bună seara. Cu cine vorbim? Petru Căușani. Vă ascult. Domn Gerasim, deci pentru a înțelege tot ce se trece în ziua de azi, în relațiile dintre Rusia și republicile foste Uniunii Sovietice, noi trebuie să înțelegem identificarea a identității rușilor. Într-o emisiune, vă zic că un oarecare Iuric din Chișinău m-a acuzat pe mine că eu îi fac pe ruși în tot felul, îi terfelesc și așa mai departe. Deci eu vreau să aduc aminte lui Iuric acesta, care el e un copil, nu știe istoria, nu știe multe și de toate. Deci fiecare, eu vorbesc despre identitatea unei națiuni. Ca cum și identitatea unui persoane. Identitatea unei națiuni a fost stabilită prin diferite forme. Fie prin drapel, fie prin stemă, fie prin semne și așa mai departe. Luând în considerație, vă zic că semnele care caracterizează pe fiecare națiune, din punct de vedere politic, vă zic că cândva orice țară s-a ales, vă zic că s-a pus o stemă oarecare, s-a pus un simbol și așa mai departe. rușii au ales, vă zic, castiema lor, steluța, secera și șocanul. Secera și șocanul încrucișate arată o cruce schimonosită. Ca cum a fost al lui Hitler, svastica, tot a fost o cruce schimonosită. Mai mult decât atât, din punct de vedere a religiei, vă zic că creștinii care socot și rușii ca creștini, vă zic că numai că ei socot pravoslavnici, nici de cum ortodoxi, dar ei sunt pravoslavnici, adică se referă numai la slavi, religia lor sau credința lor, vă zic că se referă numai la slavi. Noi suntem ortodoxi. Și simbolica ortodoxiei noastre se exprimă prin formula crucii cu 6 capete. Deci 4 colțuri ca și la astea, la catolici și o bară așa, să zicem așa, pe diagonală, care înseamnă cerul și pământul, adică simbolul omului din patru, cum el reprezintă o cruce, omul singur o reprezintă, și în univers el, dintre cer și pământ. Dar la ruși au crucea lor simbolică din 8 coarni, din 8 capete, dintre care 6 seamănă cu ortodoxiei adevărate, dar 2, cel de sus, sunt niște coarni. Iată cine sunt rușii, domnul. Cum ar trebui să reacționeze comunitatea mondială la această invazie? Comunitatea mondială trebuie să reacționeze foarte dur împotriva lor și eu cred, și să ajungem la asta, ca vă zic că comunitatea mondială a să-i distrugă pe dracii ăștia. O seară bună. O seară. Continuă forumul. Bună seara. Alo, bună seara. Cum ar trebui să reacționeze comunitatea mondială la invazia trupelor rusești în Ucraina? Bună seara. Sunt Lisnic din Râșcani. Da. Domnul Gerasim, pe ruși nu mai pune nimeni la punct. Ei n-au nici sânt, n-au nimica. Și conducătorii noștri care au fost până acum au trebuit să știe de asta. Lor nici nu le plouă, nici nu-i tună, nici nu-i adună. De-am câte embargouri le-au pus lor, cât atâta vorbăraie și Europa și America, la de se parcă tot e normal. Dar noi cum trebuie să procedăm? La noi populația așa-i zombată, domnul Gerasim, eu trăiesc acum în sat și știu ce să face aici. Că noi cu două patlazie le și fășim, nici demnitate, nimic. Copiii de la școală vorbesc română, dragă doamne, și la fiecare cuvânt, da vai, poca, pe mine asta mă șochează, eu nu mai sunt tânără de acum, am 73 de ani, dar așa eu n-am întâlnit niciodată. Nu-s pedagogi, nu educate, nu-i nimică, n-avem patriotism, cu ce să stăm înaintea rușilor? Iată aici Transnistria asta cu atâta armament, atâtea sute de tone, și facem noi, nu facem nimica. Dar pe vremea lui Ștefan cel Mare lasau pământul nearat și rămâneau acasă văduvile fără boi și fără cai și plecau la apărarea pământului. Dar acum, dar ce-mi trebuie mie pământ, da? Dar ce-mi trebuie? Mie nu-mi trebuie pământ, dar pământul ăsta, eu le spun la tineret, e udat cu sângele strămoșilor noștri de mii de ani și pământul ne hrănește, pământul ne ține. Nimica nu-i la noi așa cum și conducătorii noștri care au fost până acum au trebuit să pui tranșant rușilor, luați armata din Transnistria și atâta-i tot. Dar nu, bacă nu ne dă gaz, bacă nu ne dă lumină, bacă așa. Băi, mamă dragă, ne trebuie patriotism, ne trebuie dragoste de pământ, ne trebuie dragoste de limba română, ne trebuie dragoste de români, dar nu de ruși. Dar la noi se pronunțează mai mult dragostea pentru ruși. Și asta pe mine mă doare. Așa că, moldoveni, gândiți-vă bine ce faceți. Ce faceți? Ce faceți? Mulțumesc. Da. Seara bună. Continuăm forumul. Vorbim despre ceea ce s-a produs azi, de fapt s-a produs ieri și Petru Poroșenko, președintele Ucrainei, a declarat azi. Rusia a invadat practic militar Ucraina. Bună seara! Cum ar trebui să reacționeze comunitatea mondială? Bună seara, domnul Arcadie Gerasim, bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Nicolae Căușeni. Da. Eu știu una și bună, că pentru tăt cojocul este ac. Așa și aici. Ei tăți spun că rușii. Rușii tăți, dacă se ieși de rând, ei nu poartă nicio vină. Conducerea cum, de cum la nu poartă nicio vină, domnul Nicolae? Nu, nu, rușii de rând. Așa păi rușii de rând, 80% susțin războiul în Ucraina, ce vreți. Păi e clar, acolo mass media, că nu este... Toată povestea asta e cu mass media și le spune că acolo aici le arată ca la cei din Coreea de Nord. Le spune că ești campioni la fotbal, nu știu la ce mai. Dar așa și la ruși. La ruși sunt multe naționalități. La aceia nu le arde acolo care pe Caucazul și ala. Ei au nevoie lor, ei vor și ei independență. Dar tot aici e la Kremlin. Am văzut ce ar trebui. Organizația Națiunilor Unite ar trebui să miște și să fac aici Ucraina și aia, zicem, conducerea Ucrainei, ca să introducă căștile albastre, ca să vadă hotarul ăsta dintre Rusia și Ucraina, să-l deservească ăștia, căștile albastre, zicem, soldații ăștia, să, ostașii. Și totodată mass media de pe tot, aici, din toată Europa, nu de pe tot globul, din toată Europa ar trebui, nu să arăte cum se bată așa cu patlajele acolo la, aici, în Spania, oriunde. Dar trebuie să arăte filmuri de astea, care au fost a doilea război mondial, cum scârligau astea, prevăleau clădirile, cum mureau oameni, cum astea râuri de sânge, și să iasă la demonstrații de astea, manifestații pentru susținerea Ucrainei. Și mass media la noi este tot ar trebui și în Moldova, dar în toate astea republicile foste sovietice, în, în Uniunea Europeană, tot ar trebui putem sărim noi în sus de cât vrem și facem manifestații, și că în Mariupol 5.000 de oameni azi făceau manifestații, Mariupol la porțile căruia stau tancurile rusești cu desantul rusesc. Dar Putin merge înainte. Nu, dacă el e acolo, numai acolo, e și 5.000, dar ea să iasă, zicem, în Republica Moldova, să iasă vreo 10.000. Și credeți că Putin o să intru cu 30 de tancuri în Ucraina în 24 de ore? Putin, el a încercat amul de minte, să vadă și ar spune Uniunea Europeană, asta, Organizația Națiunilor Unite, dacă ea ești ori stărăgăneză, el ar să mai înainteze. Dar eu am înțeles că el a încercat de minte, dar atât presa rusă scrie că au murit 100 de soldați ruși și au murit vreo 100 de soldați ucraineni. Ce înseamnă a încercat cineva de minte cu prețul a 200 de oameni în două zile? Tot, dar pentru dâns, pentru conducerea de la Kremlin, asta e 100 de mii, este ori 5.000, pentru dâns și asta e nică. Ar trebui, acolo este o organizație care, zicem, o judecată internațională, să le înceapă a deschide dosare. Asta, la conducerea, zicem, armatei rusești, chiar și lui Putin, ori mai jos, acolo, cam care o iscălit e atunci, când îi da lui voie, că ea că el are drept sânt. Dar acum a intrat fără voie. El a intrat, dar el spune de acolo, el țipă de la Moscova, spune că eu n-am dat nicio comandă, ei... S-au rătășit și-au intrat acolo ca niște oi. Da, adică. O ocupată Novazov, s-au rătășit. Și trebuie ăștia să... Dacă toată lumea, dar eu aici înțeleg și Germania trage mâța de coadă, că lor le-i convenabil la nemți, că ei, dacă ar și o Ucraina puternică, Polonia puternică, Uniunea Europeană, ei trebuie să dispartă în două ori, în trei acolo, dar... Și Germania, pe urmă, ar să rămâi cam tot de nic. Și așa că toate războaiele care s-au făcut, neamțul, să zicem așa, și rusul. Aici doi, aici sunt mama răului, toate cele bune. Da, seară bună. Bun, mama răului din Germania, deocamdată ne susține pe noi cu finanțe ca să nu murim de foame. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună! Valeriu! Da. Rusia se vede că n-a să șerte niciodată faptul că a scăpat România în Uniunea Europeană, fiindcă planurile li se schimbă. Clar că țările din toată lumea, nu numai Uniunea Europeană, trebuie să reacționeze, dar ar trebui să li se aducă informații obiective ce se face pe teren, pentru că ei sunt în altă zonă, au altă gândire, ei nu cunosc tot. Dar vreau să spun că zilele trecute am citit un articol, scrie un savant rus. El pune întrebarea așa, va porni China un război împotriva Rusiei sau nu? Și tot el răspunde, deci întrebarea nu stă va porni sau nu, dar când o va face? Și aduce, face o comparație, vreau zic, armamentul Federației Ruse și cel chinez. Și spune că două округuri militare care se află hotar cu Rusia, ele depășesc armata Federației Ruse. Și comparația, vreau zic, tehnice militare, tankuri, de exemplu, rusești și cele chineze. Cele chineze au laser automat, ele automat depistează inamicul, și când îl găsește cel în tank, automat vreau zic că se mărește în intensitate, orbește tankistul și îi deconectează toate legăturile telefonice, ce este, tot electronica. Tot așa în aviație și în altele. Așa că și nu interesează Siberia încolo, dar zona din Ural. Așa că cine știe, Putin poate își caută loc acum unde. Dar reacția trebuie să fie, n-au să unească acum țările internaționale, Națiunile Unite, o să fie sluci pentru ei, fiindcă ei n-au să oprească. Eu consider că au ei, Putin nu-i singur, au ei o structură acolo, zic, au niște masoni sau cine au ei, care ei dictează. Ei îl aduc la putere pe Putin, ei îl împing. Și nu cred eu că el din capul lui face ce dorește. Dar reacția trebuie să se unească acum la început, fiindcă mai târziu va fi prea târziu. Seară bună! Numai bine! Următorul apel telefonic cu următoare opinie. Bună seara! Cum ar trebui să reacționeze comunitatea internațională la invazia armată a Rusiei în Ucraina? Alo? Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Sunt Gheorghe de la Căușe. Da, domnul Gheorghe. Domnul Gerasim, este momentul și să nu fie de prea târziu de oprit această invazie a Rusiei, fiindcă precedentele și istoria ne aduc aminte de ce acum a început-o Hitler și cu ce s-a terminat. Deci eu socot că toată comunitatea internațională, toată lumea care își dorește pace și pe acest pământ trebuie să-și consolideze puterele și să pună sancțiuni dure față de acea Rusie și socot că sancțiuni militare nu e cazul și nu e momentul, fiindcă sunt atâtea arme nucleare, deținători de arme nucleare pe acest pământ, care socot eu, părerea mea, că învingător și nu poate să fie în caz de război între, eu am vedere a treilea război mondial. Biruitori, eu nu văd să fie. Deci Rusia se poate depus la respect prin sancțiuni economice. Și numai așa eu socot că pacea se va restabili pe acest teritoriu european. Și lumea va scăpa de acea mizerie pe care rușii o împing pe câte pe unul, câte pe unul, și să cred că numai sancțiunile economice pot să îi aducă pe ruși la trezire și la înțelegere că prin așa metode astăzi întrebările nu se mai pot hotărâ. Asta e părerea mea. Da, mulțumesc. Domnul George de la Greușeni, cine este următorul? De unde? Bună seara! Alo, bună seara! Bună! Eu sunt la Cutreni Mari, Ion Ghilașcu. Da, domnul Ghilașcu. Zilele acestea a fost un spiții fratele mei mare din Ucraina, regiune Rovno, Valerian Ghilașcu. Și am testat noi mult problema dureroasă cu Ucraina. Și am înțeles că ucrainenii ca atare nu prea vor să lupte pentru teritoriile acestea. Ei sunt educați în stil comunist, așa cum este educat și populația de Republica Moldova și din toate celelalte state pro-sovietice. Dacă îi dau în plen cu sutele, cu tancuri, cu muniții, cu transportoare și multe altele, înseamnă că ei nu sunt adevărați patrioți. Înseamnă că încolo, în zona de luptă, trebuie să trimite voluntari, acei patrioți care într-adevăr vor să lupte. Și ca să scape de invazia aceasta rusească, de râia rusească, ar trebui să nu se întâmple cum a fost cu Gruzia, că au început acolo invazie și pe urmă toți s-au dat cu curul la gard și a rămas Gruzia ocupată de Rusia, adică două regiuni. Înseamnă că Ucraina este cu mult mai puternică decât Gruzia în caz de față militar și ar trebui la o adică, cum a făcut în Belgrad, au bombardat tot de la oaltă și au construit din nou, așa trebuie să fac și în Ucraina, în zona aceasta, de altfel nu o să dezbaire de rusăraia asta care ne ocupa și pe noi atât 200 de ani în urmă. La revedere! La revedere! Continuăm formul. Bună seara! Întrebarea era cum ar trebui să reacționeze comunitatea internațională la invazia armată, cum să vă zic eu, deschisă deja a Rusiei în Ucraina. Alo? Da. Bună seara. Bună. Adolf, vreau să-mi dau și eu părerea. Da, e dureroasă problemă și serioasă. Dar îmi pare rău că vorbitorii noștri sunt, încă noi avem încă vorbitori, care fac Rusia așa de puternică și sfârșitul lumii depinde numai de Rusia. Asta e ceva strașnic. Să avem noi creierii în cap, să avem noi să vedem soarele cât de cât mai liber în timpul de față și să gândim iarăși că noi depindem de o națiune, asta e culmea. Ei, mă rog, așa vor ei, lasă-i să gândească așa. Eu cred că cu Rusia nu se poate de făcut relații omenești, prietenești, sau serioasă. Rusia trebuie izolată absolut de toată lumea. Știți, când ai un prieten, un vecin și nu te poți împăca cu dânsul, el îmblă cu bețâile, cu prostiile, fărâmă, strâc și așa mai departe. E o persoană care e imposibil să ții o prietenie, să o coți cu dânsul ca de vecin, înseamnă că ce-i faci? Al izolezi. Nu te saluți cu dânsul, nu te duci la dânsul și nu-ți vin la tine. Ar trebui Rusia numai într-așa fel, de întărit hotarele dintre Rusia și nu de primit niciun rus, nici pe un teritoriu, nu pur și simplu Moldova sau eu știu undeva, nici pe un teritoriu, niciun rus să nu calce cu piciorul. Și toți rușii care sunt sunt înstrăinați pe undeva, ar trebui de tras atenție după dânsii și încet și oricare dorește și care ori să încalci și legile de trămas acasă. Și mai văd încă un lucru, cineva a vorbit despre China. Foarte bine a vorbit, mi-a plăcut, înseamnă că asta e unica persoană care nu se uită în vârful deștilor, dar se uită leacă mai departe. E foarte bine venit astăzi de stat de vorbă și de discutat cu China. Ce să fac Uniunea Europeană, America și cu China? Stai de vorbă, spui la cale, ce facem cu haosul ăsta? Pentru că ca să mergi la un război, a treilea război mondial, eu tot mai gândesc și eu că e ceva strașnic, ar să moară foarte multă lume, ar să fie o prăpădie, o catastrofă totală. Dar până la urmă, Rusia, hai să uităm și cu ochiul liber așa, Rusia nu câștigă. Nici într-un caz nu câștigă. Și chiar cine știe cum ar să moară și câtă lume, ar să moară din toate părțile celelalte. Da, ar să moară lume. Dar nu chiar așa de strașnic cum povestește lumea. Dacă China se împrietenește cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii, cum se împrietenește? Am vedere că îi pune condiții Rusiei să liniștească. Eu vă dau garanție că Rusia ar să-și iei castrafuță și ar să ducă acasă. Ar să-și iei toți prietenii, toți soldățăii lor și ar să ducă acasă și ar spui pe gânduri. Dar toate țările astea să-și pui întrebarea, cum de scăpat de o mârșăgie așa ca Rusia? Distrăcat toate relațiile. Nici gazul și ala până la urma urmei decât să-ți dă iețea vreo câteva cuburi de gaz, că să încălzești, să faci un foc, oriceva, și tu să te aștepți și-ți cu bombele asupra ta, că îți dă gaz și pe urmă te-a bombardat. Dar mai bine fac și eu, cum v-ați spus, și americanii. Dar și chiar, băi, sfârșitul lumii cu gazul ăsta. Este gaz pe pământ. Da. O seară bună. O seară bună. Continuăm formul. Bună seara. Cum ar trebui să reacționeze comunitatea sau să procedeze comunitatea mondială în legătură cu această invazie rusească în Ucraina. Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Mi se pare că toată vorbăraia asta e inutilă, fiindcă, după cum s-a mai arătat în istorie, care e mai puternic, acela și acela și cum să spun eu, care e mai puternic și în armament și în toate, că vedem că, e, că Rusia e... Rusia nu e cea mai puternică, Rusia e cea mai obraznică. Posibil, da. Da, cea mai obraznică. Și atunci, și cum s-a mai spus, dacă în privința noastră, cel puțin, dacă ar fi să demonstrați din toate republicile, că cum mai înainte ne educam să se vede că atunci, acolo, împotriva, luat mâna de pe Vietnam, luat mâna de unde acolo, nu puneți mâna în stil sovietic, așa și acum a trebuit tot ceva în felul ăsta, dar n-a să-i oprească. Și cum spune în Biblie, ce să prezise și așa să se împlinească și degeaba mai discutăm. Mi se pare că tot... Păi cum, să se prepădească lumea din cauza unui stat ortodox? Ceea ce e scris și s-a prezis și o stăți prorocile sau împlinește și inevitabil o să producă. Putem să vorbim la nesfârșit, dar ar trebui lumea să nu gândească numai la nunți și la asta și pe tot locul, dar din păcate cam nu e acela patriotism cum era cel puțin vreo 520 de ani în urmă. Da. Și cel puțin nici nu s-au luptat cu armata asta și tot sinistru ca să măcar să mai jumătate să mai ducă și poți mai te înțelegeri cu cine te înțelegi. Cu 30 ani să înțeleagă eu să ajungă până în teracul cu toată armata care vine din urmă. Da. Seara bună, doamnă. Continuăm forumul. Bună seara. Bună seara. Nicolae, domnul Gerasim, dar s-ar putea ca mass media din Republică să vorbească, poate cineva e pildăși din Ucraina de la cazul ăsta, să vorbească într-așa mod cum vorbea Levitan, când spunea că vira luăm la fașistă, Germania, napală, vorbim și noi așa. Noi vorbim, dar tancurile vin. Eu vă spun așa, că eu am avut un sunet cu regiunea Kursk, am acolo verișori pensionari, nemeriți părinții din primele represii din partea cea din Istru, pe anii 31, și s-au născut acolo. Eu am vorbit cu tine și nu știu. Ei absolut nu știu. Ei m-a întrebat, Colinca, a știu, când am iedut ucraință, cerez Belgorod, hodit pe nașim ulița, mișuri și tot, adică să cumpere acolo căs, una alta, dar eu le-am răspuns, vă spăsiți у вашого Гитлера. И care Гитлер? Путин, как ты так можешь сказать? Я как с вами бун, у меня мучитори, с ком, у меня кусуфрит, ну срей. Dar яка ситуация? Cum trebuie să reacționeze comunitatea internațională? Numai decât aici trebuie de făcut ceva de urgent, că birocrația europeană cam greu se mișcă ca să ajungă și la dânsii. Cineva a spus că nu rusul. Rusul e porc și rusul e agresor. El se meargă peste toți. O să ajungă și în Paris dacă trebuie, da, să-i păi oprească. Nimeni nu o să folosească bombe atomică. Dar ei n-au sensul ăsta. Și cred că acolo în spatele lui Putin mai șed de al Jelenovski, alți militari, care n-au lucrat în viață, n-au suferit și nu știu ce-i greutatea. Și noi încă nu știm, adică eu știu ceva, nu știm ce este în partea stângă a Nistrului, acolo este ceva serios, care nu se discută. Da. Am vrut să vă sun într-o sală, să vă spun ceva, dar n-am reușit. Da. Da, seara bună, domnul Nicolae. Continuăm formul, bună seara. Alo, următorul apel telefonic, 804424, 804422. Încercăm să identificăm soluții. Cum ar trebui să reacționeze comunitatea mondială la invazia rusească deschisă în Ucraina? Alo. Bună seara. Bună seara. Cristi Chișinău. Da, domn Cristi. Domn Gerasim, Rusia are o strategie de acum de 20 de ani de zile. Și ea a fost previzibilă pentru dânsa chiar de la destrămarea Uniunii Sovietice. Prima a fost Азербайджану. În conflictul cu Armenia s-a creat o enclavă, prin intermediul căreia Azerbaijanul este șantajat de Rusia. După ce am urmat noi, în 92, aceeași tactică, același rezultat, ne s-a creat o enclavă în care suntem șantajați. A treilea a urmat Gruzia. Pe același scenariu i s-a creat o enclavă, intermediul căreia, așa ca și noi, și Azerbaijanul și Gruzia a fost bătut în țărușii, și ea că a venit rândul Ucrainii. Pentru că Rusia s-a străduit să le includă, să le reînglobeze pe toate în întregime. Dar n-a reușit prin acest CSI și prin acest, să vă zic, Uniune Vamală. Și atunci a aplicat tactica aceasta de enclavizare. Și Rusia nu se va da înapoi din Ucraina până nu va realiza ceea ce a realizat în aceste trei republici, Azerbaijanul, Gruzia și Moldova. Asta este tactica rusă, asta este strategia lor. Și acum Rusia nu este cointeresată în prelungirea acestui conflict și vrea să impună pacea prin război. Adică să aplice o contraofensivă, o lovitură, cum s-a întâmplat și în Moldova, și în așa fel să impună pacea în Ucraina și să enclavizeze Ucraina. Astfel, vă zic, va crea un cordon care va delimita Europa și NATO de Rusia. Asta este strategia Rusiei la ziua de azi. E clar, vă zic, că prin acest comportament a Rusiei deranjează mai multe capitale. Dar vedem că la ziua de azi Uniunea Europeană este dizbinată în a riposta Rusiei. Asta se vede foarte bine, inclusiv țările care sunt cointeresate în relații economice cu, cu Rusia, asta Germania, Franța, Italia și o serie de alte țări. La ce putem aici, vă zic, să ne așteptăm? La o izolare a Rusiei pe arena internațională. Această izolare a Rusiei are loc parțial, dar lucrul acesta poate să amplifice izolarea ei la nivel global. Și Rusia și inclusiv și niște țările europene care le-am numit nu vor lucrui să și ei vor mai, cât mai urgent să impună o pace în Ucraina la ziua de azi. Și mă gândesc că Rusia nu se va opri la acest, la Donbass și inclusiv Lugansk. Ce va înainta spre sud să creeze și o ieșire la mare, în așa fel ca să poată să conecteze Crimea cu aceste regiuni de est. Și mă tem să nu ajungă chiar și până la Transnistria, dacă situația va derula într-un scenariu vare care va ieși de sub control. Da. Seara bună, domnul Cristi. Seara bună. 804-424, 804-422, continuă forumul, cum ar trebui să reacționeze comunitatea mondială la această invazie a Rusiei în Ucraina. Bună seara! Alo? Da. Alo? Bună seara, vă ascult. Bună seara. Cu cine vorbim? Bună seara, cu mine vorbiți? Cu dumneavoastră, bună seara. Bună seara, domnul Gerasim, asta e Ion, vă sună, de la Chișinău. Da, domnul Ion. Eu ascult de mult Vocea Basarabiei, eu îmi place cum dumneavoastră puneți temele și le puneți tocmai la punct. Și îmi place cum dumneavoastră sunteți om deștept, chiar vorbiți normal, dar ia cam la tema asta vreau anume să vorbesc cu dumneavoastră, că pe cum ne dăm noi seama, în afară de ruși, mai este o putere mare pe lumea asta, este America, despre care nu se prea vorbește nimic la Vocea Basarabiei. Și dacă să ne gândim la ce se facă comunitatea internațională muia, dar păi de ce să nu întrebi comunitatea internațională ce face America pe lumea asta și câtă lume ucide el, începând cu asta cu Irakul și ea ca muia cu Siria și acolo și mai are și Afganistan. Cred că și așa ar trebui, nu? Că nu numai Rusia e putere mare, este și America mai mare încă. Și Vietnamul, și Belgradul, și toate acestea, trebuie să întrebați și pe dânșii. Că rușii n-ați stăi să uite la și cum lor le se poate, dar nouă nici nu le se poate. Deci asta ar fi o justificare pentru ruși? poate că nu e justificare, dar eu cred că prea mult au făcut americanii și au făcut de cap în lume, începând cu Vietnamul și terminând cu ziua de azi, ca rușii știe să uite, rușii au distrămat Uniunea Sovietică și amui, poate că au un fel de, eu știu, acolo, mai la urmă ori, Ucraina e vecinul lor ca graniță, dacă vă cum vedem noi. Dar americanul, din ce parte el se bagă aici? Vecinii, când îți ies vecini, mai iau și o gălăjie, mai iau și acolo. Dar ce fel de gălăjie că mor oamenii cu miile? Păi, eu înțeleg, dar americanul e de parte, el ușide cu tot o altă parte oameni și nimeni nu-l întreabă. Și ce vinovat ucraineanul că americanul ucide oamenii în Irak? Păi e că noi gândim de Ucraina că... Nu, dar eu acum, în caz concret, nu justific nici americani, dar ce-ți vinovat ucrainenii, sărmani, că mor ușiși de ruși, că... Cu americanii, ce legătură are bombardarea Irakului cu faptul că mor ucrainene? Dumneavoastră spuneți foarte bine întrebarea, pentru că niciun om nu e vinovat că cineva l-a ucis de degeaba. Dar eu de la început am spus că sunt două puteri mari și ele, ca acum că sunt între dânsuri, cum se socote, au influență, unul încolo, unul dincolo. Și eu știu, trebuie să ne gândim și la asta, oleacă, de atât, eu nu-i justific pe ruș, nu-i laud, Doamne ferește. Dar și americanii trebuie să ne uite și fac și ei. Bun, dar americanii n-au ocupat niciun teritoriu. Păi n-au ocupat de atât de parte din dânsii, dar uitați-vă ce se face în Irak. Păi, eu înțeleg, dar n-au ocupat, nu? Da, dar e mâna lor acolo. Dar rușii, de ce ocupă? Nu, oficial încă n-au ocupat. Cum nu? Dar Crimea, da Transnistria, da Abhazia, da Osetia. Aceste sunt punctișoarele noastre care el încă el a fost în Uniunea Sovietică și că când că iau dreptul moral, că când eu știu că a fost cu dânsii și au probleme cu dânsii. Dar America nici de, cum zice pe rusesc, nici cacovă bocul n-are cu Ucraina nici, el nici nu sunt NATO încă la urma urmei. Hai să vorbim și așa. Și n-are și căta acolo. Dar cu atât mai mult ei se bagă și rușii ce se facă. Nu știu, poate eu nu îi justific, doamne ferește, dar... Eu prostă, pur și simplu am spus părerea mea și mă scuzați că poate am vorbit în alte direcții, știți cum. Nu, eu vă scuz, dar pe mine mă interesează de ce Ucraina ca stat independent este la un moment dat atacată, îi se rup teritoriile și noi începem să justificăm cu comportamentul americanilor în Irak. Ce are una cu alta? Eu pur și simplu am vrut chiar... Asta înseamnă că dacă unul omoară își omoară vecinul, îl justificăm și îi dăm medalie pentru că ce? Pentru că s-au mai întâmplat cazuri de astea. Nu, vedeți că noi vorbim despre arena mondială, ce să facă lumea mondială mai aia să-i ocărască pe ruși. Desigur trebuie să-i ocărască, n-ar fi laude că se bagă unde nu trebuie. Dar este și o alternativă acolo, cum să poate eu nu mă exprim drept. Și trebuie să nu uităm și eu accept și punctul dumneavoastră de vedere. Asta nu trebuie uitat. Și eu vreau să vă rog să mai... Noi când criticăm Rusia, eu nu țin cu dânsii, încă o dată vă spun că n-am nici cu dânsii. Eu sunt moldovan și eu sunt om de rând, chiar sunt de rând, așa lucrez la strung. Dar cum este vorba moldovnească, să stăm să vorbim drept, știți? Ia că așa am vrut eu să-mi spun părerea mea și să mai punem teme de discuții, nu numai rușii. Rușii... Nu ne fie mai bine că se critică mai mult. Dar să mai vorbim de toți câteleacă care își mai fac de cap undeva. Eu vă doresc o seară bună și mulțumim că este așa programă care ridică întrebări foarte deștepte și foarte la timp și acute, cum se spune. O seară bună, domnul Ion, și mai telefonați. 804424, 804422. Bună seara. Alo. Da. Alo. Da, bună seara. Alo. Bună seara, vă ascult. Închideți radio-ul și vorbiți cu mine, receptor. L-am închis. Acum vă ascult. Cum vă numiți? Ion Cârnaț de la Boicani. Da, domnul Ion. Anume la întrebarea care se discută am seară, eu s-o cot așa. În primul rând, eu nu vreau și cred că nimeni nu vrea să întâmple ceva mai rău în toată lumea, dar miroase rău. Și de atâta s-o cot că ar trebui să consolideze toate țările puternice și care au un cel, care să nu se destrame o nevoie pe globul nostru și să meargă cu tot prețul, cu cât se poate mai dur împotriva Rusiei și de oprit. Că ei sunt barbari. Dacă cred că știm istoria, ei au fost numiți barbari de mult și au fost numai cotropitori, au cotropit toată Siberia până la insulele Curile și nu cred că o să oprească cândva. Și Putin nu e singur. El are anume banda lui care îl susține și îl implică mai tare și mai tare în conflict. Și cu cât ar să aprinde focul mai tare, cu atât mai greu o să ieșim dintre asta. O seară bună. O seară bună, domnul Ion. Cine este următorul? Bună seara. Alo. Alo, bună seara. Bună seara, cu cine vorbim? Ivan. De unde? Nu știu, vreau să-mi dau și eu părerea. Da, domnul. Al treilea Ion la rând. Da. Domnul Iurze, vreau să vă dau o întrebare. Întrebați. Vă rog, răspundeți la... De ce anume în țările este să fac conflictele și nu se fac în țările baltice? Pentru că sunt membri ale Alianței Nord-Atlantice. Nu, ei nu au fost alianți, au fost fostele republici unionale. Așa. Au scăpat la timp, le-a dat drumul Gorbaciov la timp. Nu-i drept. Atunci de ce? Nu-s de acord. Uitați-vă în istorie, ei când au intrat, când s-au debarasat de conducerea comunistă, cine a intrat la putere la dânsă? Au intrat un fost comunist, un fost care au fost implicat în chestiile astea, au fost un rusofon. Comuniștii au fost, pentru că Brazauskas a fost comunist și a făcut Lituania ca să devină membru al Uniunii Europene și NATO. De ce nu s-au implicat rușii în să fac conflicte, să fac ieșiri la mare, să fac fel de Transnistri, de Abhazie, de... Au încercat la Narva, au încercat în Estonia, dar până la urmă... Estonienii i-au convins pe ruși și când au intrat în Uniunea Europeană s-au răzgândit de acum. Au fost conducere care s-au curățat deodată, de la noi și tot locul și în Ucraina și la noi. Au fost toți acei care au fost cu dânsii. Și nu ne dispărăsăm mai de râie, cum nu ne dispărăsăm de nimic. Pentru că ei sunt aceiași care au fost, s-au schimbat. Biletele le-au pus după icoane, s-au pus cruci la gând. Dar părerea noastră, cred că asta e cum ar intra într-o haită de câini, de lupi, nu de câini, dar de lupi, de un sânc mic. Dumneavoastră aveți dreptate, pentru că legea lustrației este necesară și în Ucraina acum vor să adopte o lege lustrației foarte puternică și în Moldova ar fi trebuit o lege lustrației, cum a făcut în Lituania. În Lituania, dacă ai fost secretar de consomol, nici vânzător n-avea voie să fii. Asta e clar, că care au făcut armata și dacă vorbeau în limba rusă nu li se da nici un pachet de țigări, dar dacă începeau a vorbi în altă limbă, li se da tot și cereau. Cum trebuie să procedeze comunitatea mondială în legătură cu această situație din Ucraina, când tancurile și armata rusească cu soldați ruși, parașutiști, cu acte în regulă, ocupă orașele și satele din Ucraina? Eu am vrut să-mi dau părere, pentru că nu sunt medic, dar dacă te-ai rănit și n-ai izolat rana la vreme, înseamnă că gangrena s-a pornit. La noi gangrena, la toate țările astea care avem noi, Abhazii, Transnistrii și fel de Donetscuri și Luganscuri, astea sunt rezultatele conducerii care au fost pro-comuniste și ele sunt la puterea mu. Și ei au să schimbi înapoi, au spui crușile și au să iei biletele. Și tot așa să fie. Dar părerea noastră, cred că noi am spunem la radio, am să discutăm și cu asta să rămânem, am să așteptăm ori tancuri, ori bici, ori alte represii. Mâine embargouri, poi mâine altceva. Da, domnule Ion. Dar e bine că facem un schimb de păreri și asta e bine. Că în Rusia au ieșit azi 5 oameni să protesteze împotriva războiului și au arestat pe toți. Dar la noi, dacă nu iese nimeni la protest și au să vii tot ei, a schimbi ceva. Da. Vă mulțumesc. Mai avem luăm în telefon. Bună seara. Seara? Da. Da. Mă numesc Boris. Da, domn Boris. Da. Ce aș vrea să spun cu comunitatea internațională ar trebui să izoleze absolut Rusia și Putin să nu fie, să fie persoană non-grantă pe toate țările. Să nu fie... Acest om e periculos. El cândva a zis că cine nu-i pare rău că s-a destrămat Uniunea Sovietică, acela n-are inimă, dar cine vrea să o facă înapoi, acela n-are cap. Ia că el, îmi pare că capul lui e cu complexitate cumva. Și sigur că trebuie izolat, să fie Rusia de tot izolată, de țările civilizate, e de mult, e încă prin anii 20, secolul trecut, vrei să ocupi lumea, spunea că Moscova trebuie să fie capitala globului pământesc, așa chiar scrie, într-un jurnal am eu Ganioc acolo, care scrie, un scriitor Axionov, un filozof, și îi va de mine, țara asta e periculoasă tare, e obraznică și periculoasă. Și Ionel acela care cu două raza înainte a vorbit că americanii sunt așa și așa, că păi unde, ce comparații face el cu americanii și cu asta, că el nu a ascultat, el ascultă numai radio asta, Moscovi și... Bun, dar în principiu, deci toți suntem păcătoși, ca să spun așa. Poftim? Zic că în principiu toți suntem păcătoși, dacă să luăm concluzia domnului Ion. Eu nu l-aș învinui, pentru că, într-adevăr, ar trebui să privim multilateral anumite elemente. Doar că deci au intrat rușii în Ucraina, așa ne tam lăsăm, cu armată, cu forță, cu omoară oameni, distrug orașe, fură întreprinderi, oficial, duc uzine în Siberia. De parcă au invadat Germania în 45 și scoate acolo tehnică. Păi da, păi sigur că e ceva, Doamne ferește. Eu nu înțeleg cum să, că ești Putin, ești tară puternică, ești om cu creier la cap, cum te trimiți camioane ca să furi uzinile ucrainene și te duci în Siberia cu tot cu muncitori. Doamne ferește, Doamne, eu nu știu, nu înțeleg, sigur că da, și dacă spune voi, mai avem încă de indivizii astea care zic că, uite, America, sigur că America, niciodată America un etalon de democrație, și dacă ar fi toate țările ca America, ar fi bine pe pământul ăsta. Și dacă s-a băgat America în Vietnam, și asta, Vietnamul tot a fost provocat de Rusia, de Uniunea Sovietică, de războiul și ala acolo. Iată, a câștigat ruși comuniști vietnamezi. Trăiesc sărmanii de Doamne ferește. Merg cu biciclete de șamu. Nu știu dacă mai... Am mers cândva cu un vietnamez în cupeu de la Ungheni până la București. El mergea de la Moscova cu trenul Moscova-Sofia și ne-a luat de vorbă. El vorbea rusește, el era din ambasada asta a vietnameză, da. cu comerțul, nu știu, și așa am intrat în încrederea lui, nu știu cum, și îl întreb, cum, unde se trăia mai bine? Războiul era terminat de acum. Cum se trăia mai bine? În care Vietnam? În sud? Asta, el zice... E, sigur că în sud, că acolo americani au fost, acolo dădeau ajutor, se uita la mine după ce am avut el încredere în mine când ar fi. Da. Domnul Borisie, vă mulțumesc, pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat și urmează alte emisiuni. Vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiune și să sperăm că nu vor mai muri oameni, cel puțin mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.